ब्रह्म सूत्र में विशिष्ट विधान साक्ष्य अंतर अंतराधिकरण चल रहा था। ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, ये कौन है? पूर्व पक्ष कहता है कि ये छायात्मा होगा अथवा जीव होगा अथवा अनुग्राहक देवता होगा। तो सिद्धांति कहा कि ये ब्रह्म ही ईश्वर ही होगा। पूर्व पक्ष कहा ये इतना संकुचित स्थान में कैसे होगा? तो सिद्धांति कह रहा है खाली स्थान नहीं, इसके लिए नाम रूप भी कहा गया और संकुचित स्थान में उपासना के लिए ये कहा जाता है। और प्रक्रम प्रकरण का आरंभ में जो कम ब्रह्म इत्यादि कह करके जिसका कथन हुआ था, अंतिम में आचार्य का उपदेश भी अगर उसी का होगा तभी एक वाक्यता होगा। इसलिए क्योंकि अग्नि लोग कम ब्रह्म खम ब्रह्म उपदेश करके आगे कहते हैं आचार्यस्तु गतिम वक्ता, आचार्य आकर के केवल उसी उपासना का गति ही कहते हैं। और श्रुतोपनिषद का गति अभिधान अच्छा श्रुता उपनिषद ये न उपनिषद अर्थात तो सगुण ब्रह्म विद्या, श्रुता अर्थात तो अनुष्ठिता, जिसने सगुण ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान किया है उसके लिए जो गति कहा गया है यहाँ भी वही गति कहा गया है। इसलिए यहाँ भी उपासना सगुण ब्रह्म का ही होना चाहिए, नहीं तो गति समान कैसे होगा? तो सगुण ब्रह्म का होना चाहिए और छायात्मा जीव और अनुग्रह का देवता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनवस्थित है और असंभव भी है। जो सब कहा गया अमृत ऐसा आत्मा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म और संयत वाम वामनित्व भामनित्व, ये सब छायात्मा जीव और ये देवता में ये सब संभव नहीं है। तो देवता यद्यपि अमर है तो किंतु ये अपने से भिन्न होने से पराग रूप होने से इसमें ऐसा आत्मा ये नहीं घटेगा। और ये जो देवताओं को अमर कहा जाता है ये भी आपेक्षिक अमृतत्व यावद अभूत संप्लवम अमृतत्व ही भाषते, इस प्रकार के कहा जाता है। जब तक ये भूत संप्लव अर्थात ये लोगों का लय नहीं हो गया, जब ये देवलोक इत्यादि लय हो जाते हैं स्वर्गलोक इत्यादि, तब तक इनका आयु है, ये अमर नहीं है। भाष्य में आगे कहा ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायतम न स्वाभाविकम, ये देवताओं का जो ऐश्वर्य है वो भी परमेश्वर के अधीन है। इसलिए संयद वाम अर्थात आप्त काम सर्वेश्वर्यवान ऐसे वो नहीं है, इनका तो ईश्वर के अधीन है, इनका ऐश्वर्य है। इसके लिए श्रुति उदाहरण देते हैं, भीषास्मद बात पवते भीषो देति सूर्य भीषाद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावती पंचम, तो अस्माद भीषात इसका भय से बात पवन पवते चलता है और भीषाद सूर्य उदेति भय से सूर्य उदेति और भीषाद अग्निश्च इंद्रश्च इसी का इसी परमात्मा का भय से ही अग्नि और इंद्र ये सब अपना कर्तव्य में दृढ़ रहते हैं। और मृत्युर पंचम वो भी धावती अस्मात भीषात इसी का भय से। टीका में भीषा भीषा अर्थात भयेन अस्मात ईश्वरात वायु चलती, ईश्वर का भय से वायु चलता है। अग्निश्च इंद्र से वास्तविक यहाँ क्या कहा जाता है ना, ये सब ईश्वर कोटि के हैं, ये जो वायु इंद्र अग्नि मृत्यु ये सब ईश्वर कोटि के हैं। ईश्वर कोटि के जीव ये सब भय से चलते हैं, किसका भय से? कहते हैं ईश्वर का भय से। ईश्वर का भय वास्तविक क्या है? कहते हैं कि अर्थात ये जो धर्म का भय कर्तव्य का भय, आदमी जितना जितना अपना कर्तव्य में निष्ठ होता है उतना उतना ऊपर उठता है और जितना जितना ऊपर उठता है उतना उतना वो कर्तव्य से विचलित तो नहीं होगा। कर्तव्य से विचलित तो हो जाएगा क्या, ये भय। तो ये भय हो जाने से क्या होगा? तो कहते हैं कि जो उसका एक बार संस्कार बनता है वो फिर आगे होता है कि इस प्रकार की अर्थात विचलित तो नहीं होना है, क्योंकि जितना ऊपर उठता है उतना उसका जीवन फिर वो जगत कल्याण के लिए होता है। जो कितना महापुरुषों का देखेंगे उनका आचरण में विचलन नहीं होगा, जैसे चलना है बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, चाहे कितना भी मतलब बाहर में विक्षेप हो जाए ऐसे ही चलेंगे। क्यों? कहते हैं कि उनका बाकी जीवन केवल लोक संग्रह के लिए है, तो इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों को भी भय होता है। कहते हैं भय हम ऐसे अज्ञानी दृष्टि से आरोप कर देते हैं, उनका अंदर में दृष्टि रहता है कि आचरण ऐसा न हो जाए जिसके चलते लोक संग्रह नहीं होकर के लोक में अर्थात तो विपरीत तो ये होगा, लोगों का आचरण विपरीत तो हो जाएगा, इस प्रकार के न हो तो अर्थात तो उनको ये श्रद्धा के चलते उसको भय शब्द से कहा जाता है, वास्तविक भय नहीं रहता है उनको। ठीक है, हमें कहते हैं भीषा, भीषा अर्थात तो भय न अस्माद ईश्वरात, अर्थात ईश्वर का जो सृष्टि है उसमें जो सब नियम है वो सब का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उल्लंघन होने से उनका कोई हानि हो जाएगा? नहीं, ईश्वर का जो ये लीला, ये जो जगत, उसमें हानि हो जाएगा। आगे कहते हैं टीका में, अग्निश्च इंद्रश्च स्वस्व कार्यम कुरुतः, अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये चार हो गए। आगे कहते हैं उक्त अपेक्षया पंचमो मृत्युः, मृत्युर धावती पंचम, धावती का अर्थ समाप्तायुषाम निकटे धावती इत्यर्थ, समाप्तायुषाम बहुव्रीहि है, समाप्तम आयुर्येषाम ते समाप्तायुषः तेषाम, उनको निकट में ये मृत्यु पहुंच जाते हैं। ईश्वर पक्षे दृश्यते इति अयुक्तम, पूर्व पक्षी कहेगा य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अगर ईश्वर को लेंगे ये दृश्यते कैसे घटेगा? अब जीव इत्यादि को लेने से घट सकता है अथवा छायात्मा में घटेगा, दृश्यते इति अयुक्तम तत्राह भाष्य में। तस्मात आगे भाष्य में, तस्मात परमेश्वर एवं अयम अक्षिस्थान प्रत्येतव्य, तस्मात परमेश्वर एव अयम अक्षिस्थान बहुव्रीहि है, अक्षिस्थानम यस्य वो प्रत्येतव्य, ऐसा जानना चाहिए। और अस्मिंस पक्षे अर्थात जब अक्षिणी पुरुष वो दृश्यते, वो पुरुष अगर ईश्वर लिया जाएगा इस पक्ष में, दृश्यते इति प्रसिद्धवत उपादानम, य एषो अक्षिणी पुरुष है, य कह दिया, य कहने का अर्थात ये पूर्व का परामर्श करता है, प्रसिद्ध का कथन करता है। तो ये जो प्रसिद्धवत उपादान ग्रहण इस कैसे कहते हैं, शास्त्रादि अपेक्षम विद्वत विषयम प्ररोचनार्थम इति व्याख्यम, शास्त्रादि अपेक्षम विद्वत विषयम, शास्त्र में ऐसा कहा गया है और विद्वान का वो अनुभव का विषय है। तो विद्वान का अनुभव विषय है तो ये साधारण को क्या लाभ है? कहते हैं प्ररोचनार्थम, सगुण उपासना करेगा तो क्रमशः चित्त शुद्ध होकर के निर्गुण में जाएगा, तो ये प्ररोचना के लिए। टीका में अस्मिन् इति प्रतीक्या के दर्शनम अनुभव, दर्शनम अच्छा ये जो दृश्यते कहा गया अस्मिन् पक्षे दृश्यते, ये जो दृश्यते ये दर्शनम अर्थात तो अनुभव। तस्य शास्त्रे श्रुतस्य शास्त्रमेव करणम कल्प्यम सन्निधानात्, तो ये दृश्यते ये दर्शनम ये कहाँ ऐसे कहा गया? कहते हैं शास्त्रे श्रुत, शास्त्र में ऐसे कहा गया, इसलिए शास्त्रमेव करणम कल्प्यम अर्थात शास्त्र के द्वारा ही माध्यम से ही ये दर्शन हो सकता है। सन्निधानात, सन्निधानात अर्थात ये शास्त्र का ही विषय है, शास्त्र में ही ये वर्णन हुए हैं। तथा च शास्त्र करण को विद्वत अनुभव उपासना स्तुति अर्थ उच्यत इति अर्थ, शास्त्र करण को शास्त्र से ही अनुभव होता है और विद्वान को ही अनुभव होता है, विद्वान अर्थात उपासक उनको ही अनुभव होता है उपासना स्तुति अर्थ, अर्थात अक्षि में ये पुरुष का ईश्वर का अनुभव होता है, अर्थात जिसका जो इष्ट रूप से वो अनुभव करेगा, जैसे उपासना करेगा ऐसे अनुभव करेगा, उपासना स्तुति अर्थ उच्यत इति अर्थ। तस्माद् उपकोशल विद्यावाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम, तो ये जो उपकोशल विद्या, उपकोशल अर्थात जिनको ये अग्नि लोग उपदेश दिए, आगे आचार्य आकर के उपदेश दिए, उसका नाम था उपकोशल, आचार्य थे सत्यकाम जावल। तो ये उपकोशल विद्या में उपास्य ब्रह्म ही यहाँ उपास्य मतलब उपास्य तो न ब्रह्म ही लिया जाना है, तो ये विद्या उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम ऐसे जानना है। कैसे ध्येय ब्रह्म, ये ज्ञेय ने उपास्य कह दिया, उपास्य अर्थात ध्येय। अच्छा ये हो गया। आगे अंतर्यामी अधिकरणम, ये ज्ञेय ब्रह्म पर का अंतर्यामी अधिकरण बृहदारण्यक में, प्ररोचन अर्थात प्रेरणा, उसमें अर्थात रुचि उत्पन्न करने के लिए, रोचन रुचि से ल्युट हो जाने से रोचन बन जाएगा, अर्थात रुचि उत्पन्न करने के लिए जो प्रेरणा दिया जाता है प्ररोचनम अर्थात प्रेरणा, उसका शब्द होता है प्रेरणा। ये सगुण उपासना में प्रेरणा देते हैं ताकि धीरे धीरे आगे निर्गुण में जाएगा। अच्छा आगे ये बृहदारण्य का, यहाँ तक छांदों के चला बहुत, अभी बृहदारण्य का। बृहदारण्य में ये याज्ञवल्क्य के जनक राजसभा में वो विचार है, जनक राजसभा में जो बाद कथा होता है तो वहाँ ये सप्तम सप्तम होते हैं ये उद्दालकारुण, वो पूछते हैं इनको याज्ञवल्क्य को, उनके पूर्व में दो लोग आ गए जो कि यत् साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म ये सब विचार हो गया। आगे गार्गी, गार्गी आकर के पूछ लिया कि ये कहाँ प्रतिष्ठित है, ये कहाँ प्रतिष्ठित है, अंतिम में आकाश, आकाश अर्थात अव्याकृत, फिर ये अव्याकृत ये कहाँ प्रतिष्ठित, अव्याकृत अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य, माया विशिष्ट चैतन्य का अधिष्ठान होता है शुद्ध चैतन्य, तो गार्गी उसको पूछ लिया कि अव्याकृत आकाश कहाँ ये अर्थात वो तो प्रोत है, याज्ञवल्क जी उसको बोल दिए कि ये अर्थात ऐसे बाद कथा में ये पूछने का लायक नहीं है, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान ये तो आगम से गुरु शिष्य परंपरा से होता है, ये यहाँ नहीं पूछने का है, और पूछेगा तो तुम्हारा सर गिर जाएगा, वो डर करके बैठ गई। तो बैठने के बाद फिर आगे उद्दालक आरुण आकर के पूछते हैं, तो वहाँ ईश्वर विषय के अंतर्यामी प्रश्न करते हैं। तो ये अच्छा ये है ना आप लोगों के पास, तीन सात 107 107 पृष्ठा में देखिए, तो ये प्रथम मंत्र है, अथ है एनम, एनम अर्थात याज्ञवल्क्यम उद्दालकारुणी पप्रच्छ। द्वितीय पंक्ति में पूछते हैं काप्यस्य गृहेषु यज्ञम अधियाना, तो ये पूरा कथा सुनाते हैं उद्दालक। तो हम लोग काप्य का घर में यज्ञ अध्ययन कर रहे थे, उसका भारिया गंधर्व के द्वारा गृहित था, उस गंधर्व हम लोग पूछे कि आप कौन है, वो गंधर्व कहा मैं कबंध अथर्वण हूँ, तो फिर वो गंधर्व ने इनको पूछा, इन लोगों को पूछा कि आप लोग वो सूत्र को जानते हैं क्या, गंधर्व अर्थात ये सब विद्यार्थी थे यज्ञ अध्ययन करने के लिए कर्मकांड, और उनका गुरु जी थे काप्य, तो वो गंधर्व ने इन लोगों को पूछा आप लोग सूत्र को जानते हैं क्या, उनका गुरु जी बोले हम लोग हमको पता नहीं सूत्र क्या है, तो फिर आगे पूछे ये सूत्र का जो अधिष्ठान है अंतर्यामी उसको जानते हैं क्या, बोला नहीं हम भी अंतर्यामी को जानते नहीं, फिर वो गंधर्व उनको ज्ञान दिया सूत्र क्या है, अंतर्यामी क्या, अंतर्यामी ईश्वर सूत्र हिरण्य गर्भ, ये सब का वो ज्ञान दिया। अभी उद्दालक अरुणी ये बात याज्ञवल्क्य को पूछते हैं क्योंकि ये गंधर्व से प्राप्त हुआ विद्या ये कोई लोक में साधारण नहीं है, अगर याज्ञवल्क्य जी को ये बात पता नहीं होगा वो बाद कथा में हार जाएगा, तो ये पूछता है। तो देखिए एक दो वो द्वितीय मतलब प्रथम मंत्र का एक दो पंक्ति संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में थे बेथ नु त्वम काप्य ये पंक्ति दिया, तो ओ, अच्छा उसके ऊपर से देख लीजिए पंचम पंक्ति में दिया है बेथ नु त्वम काप्य हे काप्य त्वम नु बेथ तुम जानते हो तत् सूत्रम सूत्र सूत्र होता है हिरण्य गर्भ येन अयम लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि जिसके द्वारा यह लोक परलोक सब कुछ गुथे हुए हैं स्व अब्रवित पतंचल काप्य पतंचल काप्य ने कहा नाहम भगवन वेद तद भगवन वेद हे भगवन मैं उसको नहीं जानता हूँ सूत्र को जानता नहीं। उसका नीचे पंक्ति में बेथनु तुम काप्य तम अंतर्यामीण हे काप्य आप उस अंतर्यामी को जानते हैं यम इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति। तो पहले सूत्र का विषय में हो गया, वो सूत्र सभी में गुथा हुआ है किंतु अंतर्यामी का विषय में गुथा हुआ नहीं का, जो सबको अंदर से नियमन करता है, ईश्वर सबका अंदर में रह करके नियमन करता है। और जो सूत्रात्मा हो गया ये सबका बुद्धि, सूत्रात्मा हो गया समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि व्यष्टि बुद्धि का अंदर में सभी का अंदर में पिरोया हुआ है, गुथा हुआ है। तो सूत्र होने का समय में बुद्धि स्थानीय, अंतर्यामी होने का समय में बुद्धि का जो नियमन करने वाला ईश्वर, ये पूछा। तो इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति, इस लोक आगे सारे भूतों का जो अंदर से नियमन करता है। फिर पतंजल काव्य कहा ना हम भगवान वेद इति, उस अंतर्यामी को मैं नहीं जानता हूँ। ये हो गया प्रथम मंत्र। आगे तृतीय मंत्र देखिए, आगे पृष्ठा में द्वितीय मंत्र पृष्ठा का आरंभ में दे दिया सोहोवाच। अब गंधर्व कहने लगा वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम, द्वितीय मंत्र में वायु, वायु अर्थात वायु उपलक्षित हिरण्यगर्भ वही सूत्र है। क्यों वायुना वे गौतम सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणी च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति, ये हिरण्यगर्भ ही सभी में पिरोया हुआ है, गुथा हुआ है, सभी के अंदर में यही विद्यमान है। ये हो गया तो सूत्र का बात कह दिया। आगे अंतर्यामी का बात, अंतर्यामी के लिए कहा कि सभी का अंदर में रह करके नियमन करता है। सभी का अंदर में अर्थात भूतों का अंदर में, देवता के अंदर में, यज्ञ के अंदर में, लोक के अंदर में, बुद्धि के अंदर में, मन के अंदर में, प्राण में, चक्षु में, श्रोत्र में, सभी का अंदर में यही रह करके नियमन करता है। प्रथम पर्याय तृतीय मंत्र में दे दिया यम यह पृथिव्यांग तिष्ठन, जो यह कहने से जो अंतर्यामी पृथिव्यांग तिष्ठन, पृथ्वी में रहता हुआ, तो पृथ्वी में जो रहेगा तो पृथ्वी के ऊपर बाकी सब मनुष्य लोग रहते हैं, इसका निवारण करने के लिए कहते हैं पृथिव्या अंतर, पृथ्वी का अंदर में जो है, कहते हैं पृथ्वी का अंदर में हो सकता है कि ये पृथ्वी देवता जो है वो पृथ्वी में पूरा है, विद्यमान है पृथ्वी का अंदर में। कहते हैं यम पृथ्वी न वेद, तो जिसको पृथ्वी नहीं जानता है इसलिए पृथ्वी देवता नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी देवता स्वयं अपने आप को जानती है। आगे कहते हैं कि तो जिसको पृथ्वी नहीं जानता है तो वो क्या पदार्थ है, कहते हैं कि कोई अशरीर होगा। कहते हैं यस्य पृथ्वी शरीरम, अर्थात पृथ्वी ही उसका शरीर है। और यह पृथ्वीम अंतरो यमयति, जो पृथ्वी को अंदर से नियमन करता है। एषत आत्मा अंतर्यामी, याज्ञवल्क उदालको को कहते हैं ये जो नियमन करने वाला एष ते आत्मा, तव आत्मा, वही अंतर्यामी है और वही अमृत है। पृथ्वी हम कह दिया। आगे आगे मंत्र में यो अप्सु, आगे मंत्र में यो अग्नो, आगे मंत्र में यो अंतरिक्षे, आगे मंत्र में यो वायु, आगे है यो दिवी, यो य आदित्य, आगे य दीक्षु, यश चंद्र तारके, य आकाशे, यश तमसी, यश तेजसी, यह सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन, सारे भूतों को ले लिया। आगे यह प्राणे तिष्ठन, यह वाची तिष्ठन, आगे चक्षुषी, आगे यह श्रोत्रे तिष्ठन, यो मनसी तिष्ठन, यह त्वचि तिष्ठन, यो विज्ञाने तिष्ठन, विज्ञान बुद्धि, बुद्धि में रहता हुआ, यो रेतसी तिष्ठन, तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ ये विचार में यहाँ दिखाएंगे ये आत्मनितिष्ठन, इस प्रकार कहेंगे भाष्यकार, अर्थात वो तो ये तो कान्व शाखा है, तो आत्मनितिष्ठन ये संभवतः माध्यान्दिन शाखा में हो सकता है, इसमें तो नहीं है आत्मनितिष्ठन। ये सब कह करके अंतिम में देखिए जो 23 मंत्र है, 22 मंत्र के आगे यो रेतसी तिष्ठन, आगे कहते हैं द्वितीय पंक्ति में यो रेतो अंतर यम यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी, आगे कहते हैं ये जो अंतर्यामी का लक्षण कहते हैं ये अमृतो अदृष्ट, ये देखा नहीं जा सकता है किंतु दृष्टा, तो अदृष्ट कहने से जो देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाना जाएगा कहते अंतर्यामी प्रधान होगा, फिर सांख्य लोग कहेंगे क्योंकि प्रधान अपने सारे विकार का नियामक है, तो कहेंगे अदृष्ट कहने से प्रधान हो जाएगा, इसलिए कहते हैं दृष्टा। प्रधान जड़ है, अदृष्ट है किंतु दृष्टा नहीं है, तो प्रधान का वारण हो जाएगा दृष्टा कहने से। और अश्रुत प्रधान अश्रुत है किंतु श्रोता नहीं है, अमतो ममता अर्थात ये आपका मनन का विषय नहीं बनेगा किंतु ये सभी चीज को जानने वाला अभिज्ञातो विज्ञाता न अन्यो अतोस्ति दृष्टा अतो अन्यो दृष्टा न अस्ति नान्यो अतोस्ति श्रोता नान्यो अतोस्ति ममता नान्यो अतोस्ति विज्ञाता एसते आत्मा अंतर्यामी अमृत। तो याज्ञवल्क कहते हैं उदालकों को यही तुम्हारा आत्मा है अर्थात आप उससे भिन्न नहीं हो, यही जीव का वास्तव स्वरूप है। और आगे कहते हैं कि अतो अन्यद आर्तम, ये जो आत्म तत्व है जो कि आपका वास्तव स्वरूप है इससे छोड़ करके बाकी जितने हैं सब आर्तम आर्तम अर्थात विनाशशीलम ततो हो उद्दालक आरुणी उपर राम, ये अर्थात ये प्रकरण का ये विचार हुआ। अभी भाष्य देखेंगे अभी संशय होता है कि ये अंतर्यामी ये कौन है, तो ये संशय होने से उत्तर देते हैं। तो संशय क्या होता है कहते हैं ये अंतर्यामी ये कोई देवता है, कहते देवता होने से प्रत्येक में अलग अलग आदित्य में अलग है दीक्ष में अलग है पृथ्वी में अलग है जल में अलग है, देवता कहेंगे तो सब देवता नाना हो जाएंगे, तो ऐसा कोई एक देवता होना चाहिए जो सब में रहेगा फिर, तो भी कहते हैं अथवा कोई योगी होगा जो कि योग सिद्ध है वो सभी का अंदर में रह करके सबको नियमन कराएगा, अथवा ब्रह्म होगा ईश्वर होगा। तो इस प्रकार की संशय होने से उत्तर देते हैं अंतर्याम्य धिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्य धिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्य धिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्य धिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अधिदैवादिषु अंतर्यामी हेतु देते हैं तद्धर्म व्यपदेशात्। तो अधिदैवादिषु में जो कहा गया अंतर्यामी वो कौन है कहते हैं ब्रह्म। अधिदैवादिषु अंतर्यामी शब्द से किसको कहा जाता है ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है ब्रह्मसूत्र में, तो ब्रह्म ऐसे अर्थात अध्याहार होना है। अधिदैवादिषु अंतर्यामी ब्रह्म क्यों तद्धर्म व्यपदेशात्, ब्रह्म का ही धर्म का कथन हुआ है। अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतो श्रोता अमतो ममता ये सब ब्रह्म का ही धर्म है, अमृत ये और आत्मा ये सब ब्रह्म का ही धर्म है। तद्धर्म अर्थात ब्रह्म धर्म से व्यपदेशात, तो ये ज्ञेय ब्रह्म पर कहे यहाँ ये ध्येय नहीं। अच्छा प्रधानं जीवैषो वा अंतर्यामी जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानं स्याज जीवो वा कर्मणो मुखात् जीवैकत्वामृतत्वादे रंतर्यामी परेश्वरः द्रष्टृत्वादेर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः प्रधानं जीवैषोऽन्तर्यामी प्रधानं जीव ईशो वा कह अंतर्यामी, कह अंतर्यामी प्रधानं जीव ईशो वा, यहाँ तक संशय हो गया। अगर सांख्य कहेगा जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानं स्यात् अंतर्यामी अथवा जीव व, क्योंकि अंतर्यामी जो होगा वो कोई चेतन होना चाहिए, प्रधान जड़ हो गया इसलिए कहीं जीव हो कोई चेतन कोई योगी इत्यादि। तो जीव कैसे कोई योगी होगा तो कैसे वो अंतर्यामी हो जाएगा सभी के अंदर में, कहते कर्मणो मुखात, कर्मणो मुखात अर्थात अपने कर्म के चलते उतना उसका अदृष्ट है कि सभी का अंतर्यामी बन गया। तो कर्मणो मुखात अर्थात कर्म द्वारा कोई योगी है, तो यहाँ तक ये संशय हो गया। सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पर्याय में कहा गया एसते आत्मा अंतर्यामी अमृतम अमृत, तो एसते आत्मा सभी पर्याय में जो अंतर्यामी है वो आत्मा के साथ एक कहा गया, तो इसलिए कहते हैं कि जीव एकत्वात अमृतत्वादेर अंतर्यामी परेश्वर। तो सभी जीव के साथ वो एक है और अमृत है, होने से अंतर्यामी पर ईश्वर परमात्मा ही अंतर्यामी शब्द से कहा गया, क्योंकि वही परमात्मा ही सभी जीव के अंदर एक ही है। जीव एकत्वात, जीव एकत्वात तथा जीव ही सह एकत्वात, प्रत्येक पर्याय में उसी को आत्मा शब्द से कहा गया, ऐसते आत्मा जो अंतर्यामी है वही आत्मा है प्रत्येक जीव में। और दृष्टित्वादेर न प्रधानम, दृष्टित्वादेर हेतु हो पंचमी, दृष्टि ये दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, ये सब हेतु से प्रधान नहीं होगा, क्योंकि प्रधान तो जड़ होगा, क्योंकि ठीक है दृष्टित्वादि हेतु के चलते यहाँ अंतर्यामी प्रधान नहीं होगा तो जीव हो जाए, जीव तो दृष्टा श्रोता मनता हो जाएगा। न जीवोपी क्यों नियम्यतः, जीव जो होता है वो नियम्य होता है, वो नियमन करने वाला नहीं है, तो नियम्यतः न जीव। ठीक है, मैं अंतर्याम्य धिदेवादिशु तद्धर्म विपदेशा, तो सूत्र का प्रतीक दे दिए। बृहदारण्य का वाक्य उदाहरती य इति, ये बृहदारण्य का वाक्य के ऊपर ये विचार है भाष्य में। य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति इति उपक्रम्य, ये प्रथम मंत्र में आया, विश्वलोक परलोक सारे भूत सभी सभी को ये अंदर रह करके ये नियमन करता है इति उपक्रम्य आगे श्रूयते। तृतीय मंत्र से आरंभ हुआ, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी का अंदर है। यं पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है। यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी ही जिसका शरीर है, नहीं तो क्या होगा, पृथ्वी का अंदर में रहता है और पृथ्वी जिसको नहीं जानता है। जैसे हम लोगों का शरीर के अंदर में बहुत सारे कीड़े हैं, जो कि शरीर का अंदर है हम उसको जानते नहीं, तो इसी प्रकार की पृथ्वी का अंदर में कोई कीड़ा इत्यादि होगा जिसको पृथ्वी जानता नहीं, कहते नहीं यस्य पृथ्वी शरीरम, वो जो पृथ्वी के अंदर में जो कीड़े होंगे उनका शरीर क्या पृथ्वी है, वो तो अपना शरीर होता है सबका, सबका अपना अपना शरीर है कीड़ों का, इसलिए उसको वारण करने के लिए कहते हैं यस्य पृथ्वी शरीरम। तो वो जो अंतर्यामी है उसका कोई अलग शरीर नहीं होता है, जिसका नियमन करेगा उसी का शरीर ही इसका शरीर हो जाएगा। और यह पृथ्वी पृथ्वी को अंतरो यमयति, अंदर से नियमन करता है। ऐसते आत्मा अंतर्यामी अमृत, तीन सात एक, आगे मन संख्या दिया है दो, एक एक तीन होना चाहिए, क्योंकि दो में तो हो गया जहां वो गंधर्व सूत्र का उत्तर देता है, प्रथम मंत्र में दोनों प्रश्न पूछ लिया गंधर्व, द्वितीय मंत्र में सूत्र का उत्तर दिया, तृतीय मंत्र से आरंभ हुआ अंतर्यामी का उत्तर देना, इसलिए यहाँ एक तीन होना चाहिए। आगे ठीक है, मैं अंतर्यामी ब्राह्मणे प्रतियमानार्थम आह, अंतर्यामी ब्राह्मण में क्या अर्थ का विचार हो रहा है उसको कहते हैं भाष्य में। अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कश्चिद अंतर अवस्थितो यमयता अंतर्यामी इति श्रूयते। अत्र अधिदैवतम सारे देवता में होने वाला, अधिलोकम सारे लोक में होने वाला, अधिवेदम वेद में, अधियज्ञम यज्ञ में भी, अधिभूतम सारे भूत में, अध्यात्मम सभी जीवों का शरीर में, कश्चिद अंतर अवस्थित कोई एक अंदर में है यमयिता नियमन करने वाले अंतर्यामी श्रूयते, ये इतने पर्याय में वो सुना जाता है। स किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा कश्चित किंबा प्राणा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी किंबा परमात्मा किंबा अर्थांतर किंचित इति अपूर्व संज्ञा दर्शनात संशय। जो ये अंतर्यामी सुना गया वो क्या अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा, अधिदैव अर्थात ये जो देवताओं का शरीर उसमें अभिमान करने वाला कोई देवता है कश्चित देवतात्मा कश्चित किंबा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य बहुग्रह है तो ये प्राप्तम अणिमादि ऐश्वर्यम ये न ऐसा कश्चित योगी ये सभी का अंदर में रह करके नियमन करेगा किंबा परमात्मा तृतीय विकल्प चतुर्थ विकल्प किंबा अर्थांतरम किंचित अर्थांतर क्यों लिया जाएगा कहेंगे अंतर्यामी इति अपूर्व संज्ञा दर्शनाथ ये संज्ञा है ये क्या चीज है पता नहीं इसलिए कोई अर्थांतर भी हो सकता है चार विकल्प कर दिए टीका में यह पृथिव्याम इत्यादि न देवता अधिदैवम जो पृथ्वी देवता इत्यादि हो गया पृथिव्याद्या अधिकृत्य यमयिता श्रूयते पृथ्वी आदि को विषय बना करके यमयिता शब्द से जिसको कहा गया तथा यह सर्वेषु लोकेषु इति अधिलोकम सारे लोक में जो अंदर में रह करके सभी को नियमन करता है यह सर्वेषु वेदेषु इति अधिवेदम वेद में यह सर्वेषु यज्ञेषु इति अधियज्ञम क्योंकि भाष्यकार कह दिए अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम टीकाकर उसका अर्थ कहते हैं सभी यज्ञ में रहेगा तो अधियज्ञ हो जाएगा यह सर्वेषु भूतेषु इति अधिभूतम सभी भूतों में विद्यमान है अंदर से नियमन करता है यह प्राणे तिष्ठन इत्यादि सारे इंद्रिय में यह आत्मनि इति अंतम अध्यात्मम यह आत्मनि इति अंतम ये आत्मनि बोल करके एक अणु शाखा में नहीं है यहाँ जितने हम देखे यहाँ यह आत्मनि तिष्ठन इस प्रकार की नहीं है ये संभवतः माध्यम दिन शाखा में होगा इति अंतम अध्यात्मम च इति विभाग इस प्रकार की अंतर्यामी का अन्य अन्य स्थान पर सब रह करके नियमन करना ये कहा गया। अच्छा अभी इसमें संशय क्या होता है कहते हैं अशरीरस्य नियंत्रित्व संभव असंभवाभ्याम संशय ये जो अशरीर है ये नियंता बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है इसको लेकर के संशय हुआ पूर्वत्र पूर्व प्रकरण में अंतराधिकरण में यह ऐसा अंतरो अक्षिणी यह ऐसो अंतरो अक्षिणी दृश्यते ऐसा कहा गया तो पूर्वत्र ईश्वरस्य अक्षिस्थानत्व सिद्धये ईश्वर अक्षिस्थान में हो सकता है इसको सिद्धि करने के लिए वहां दृष्टांत दिया था पृथ्वी आदि स्थान निर्देशो दृष्टांत उक्त वहां कहा था कि अन्य श्रुति में भी पृथ्वी में ये परमात्मा विद्यमान है ऐसे कहा गया था वहां जो दृष्टांत दिया था तस्य दृष्टांत वाक्यस्य ईश्वर परत्वम अत्र आक्षिप्य समाधीयते इति आक्षेप संगति पूर्व अधिकरण में जो दृष्टांत वाक्य दिया गया था वहां कहा गया था कि पृथ्वी में ये अंतर्यामी ईश्वर विद्यमान है तो अभी वो दृष्टांत वाक्य पूर्व अधिकरण का यहाँ आक्षेप करते हैं क्या ये पृथ्वी में ईश्वर रहता है इस प्रकार के आक्षेप करते हैं तो यहाँ अगर वो आक्षेप होकर के समाधान होगा तो पूर्व अधिकरण के लिए दृष्टांत बन जाएगा इसलिए पूर्व पक्ष आक्षेप करेगा सिद्धांत उसका समाधान करेगा दृष्टांत वाक्य से पूर्व अधिकरण का दृष्टांत वाक्य का ईश्वर परत्वम जो था उसको अत्र आक्षेप्य इस अधिकरण में आक्षेप करके सिद्धांत के द्वारा समाधीयते इति आक्षेप संगति है तो पूर्व अधिकरण का आक्षेप हो गया ये अधिकरण में विचार होगा इसलिए इस अधिकरण का कुछ अलग फल नहीं है ये अधिकरण सिद्ध हो जाएगा तो पूर्व अधिकरण का दृष्टांत सिद्ध होगा तो इसलिए इसका कुछ और अलग फल नहीं है अतः पूर्व फल है न अस्य फलवत्व तो इसका कुछ और अलग फल नहीं है ये पूर्व अधिकरण का जो फल है वो पूर्व अधिकरण का फल था कि उपासना करना चक्षु में ये परमात्मा का उपासना करना अब ये दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा तो उपासना प्रवृत्त होगा और अवान्तर फलम तो पूर्व पक्षी अनिश्वर उपास्ति मुख्य फल हो गया पूर्व अधिकरण का फल अवान्तर फल अर्थात इस अधिकरण में और कुछ भिन्न फल प्राप्त होगा पूर्व पक्ष कहता है कि हाँ ये जो अंतर्यामी है ये कोई देवता है अथवा प्रधान है अथवा जीव है वो सब अनिश्वर है उनका उपास्ति यही इस प्रकरण का इस अधिकरण का अवान्तर फल और सिद्धांत प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानम इति मंतव्य सिद्धांति का मत में ये अधिकरण प्रत्येक ज्ञान के लिए है अर्थात ये ज्ञेय ब्रह्म का विचार है ये सिद्धांति का मत में। अच्छा आगे भाष्य में किम तावत नह प्रतिभाति नह अर्थात अस्माकम् युष्माकम् तो वह होगा ना ये नह तो किम तावन नह प्रतिभाति अर्थात हम लोग को फिर इसे क्या पता चलता है इस प्रकार के उत्तर हो जाए तो कहते हैं मतलब पूर्व पक्षी उत्तर देता है संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् संज्ञिना अपि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम् इति। संज्ञा अंतर्यामी व्यवहार किए ये संज्ञा अप्रसिद्ध है होने से जो संज्ञी होगा वो भी कोई अप्रसिद्ध होना पड़ेगा क्योंकि संज्ञा अप्रसिद्ध है तो संज्ञी भी अप्रसिद्ध है तो इसलिए अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम् जो चार विकल्प किया था प्रधान योगी ईश्वर अर्थांतर पहले कहते हैं कि कोई अर्थांतर होना चाहिए क्योंकि प्रधान योगी और ईश्वर ये सब प्रसिद्ध है अब संज्ञा व्यवहार के अंतर्यामी ये अप्रसिद्ध है इसलिए कोई अर्थांतर लेना चाहिए अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम् इति। टीका में स्वयं एव अरुचिं वदन पक्षांतरम आह तो अभी अन्य पक्ष कहते हैं क्योंकि अर्थांतर लेना ये थोड़ा ठीक नहीं है अर्थांतर लेना क्यों ठीक नहीं है आगे टीका में कहते हैं अनिश्चितार्थे फलाभावे न अफलस्य वेदार्थत्व योगात् इति भाव कोई अर्थांतर लेंगे जो कि निश्चित नहीं है अनिश्चित जो होगा उसमें कोई फल नहीं रहेगा फलाभावे न अफलस्य वेदार्थत्व योगा जो अफल होगा वो वेद का तात्पर्य नहीं होगा कोई अगर आप अनिश्चित अर्थ को लेंगे वो वेद का तात्पर्य नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई फल नहीं होगा इसलिए अर्थांतर तो नहीं लिया जा सकता है तो अर्थांतर नहीं लेने से क्या लेंगे भाष्य में कहते हैं अथवा भाष्य में अथवा न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्ति इति अभ्युपगंतुम कोई अनिरूपम अनिरूपितम अनिरूपित रूपम पंक्ति है ना न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्ति इति अभ्युपगंतुम ऐसा एक अर्थांतर है जिसका रूप निरूपित नहीं हुआ है ऐसा अभ्युपगंतुम न शक्य ऐसा आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे ऐसा कोई पदार्थ है जिसका रूप निरूपित नहीं हुआ है तो उसको अंतर्यामी शब्द से कहा गया जिसका अर्थ जिसका रूप निरूपित नहीं हुआ है उसको अंतर्यामी लेकर के ये कहने से क्या लाभ है उसका तो कोई रूप निरूपित नहीं हुआ है अप्रसिद्ध अर्थ हो गया अंतर्यामी शब्दश्च अंतर्यमन योगेन प्रवृतो न अत्यंतम अप्रसिद्धम ये जो अंतर्यामी शब्द यहाँ कहा गया है वो अंतर रह करके नियमन करता है अंतर्यमन तो अंतर्यमन अर्थ होने से अंतर्यमन योगेन प्रवृत अंतर्यामी शब्द का यह व्यवहार किया गया है अंतर्यमन अर्थ को लेकर के इसलिए न अत्यंतम अप्रसिद्ध क्योंकि जो नियमन करना ये लोक में भी प्रसिद्ध है खाली आप अंतर्यमन कह दिए हैं इसलिए ये कोई बहुत अप्रसिद्ध नहीं है तस्मात पृथ्व्यादि अभिमानी कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात् द्वितीय विकल्प लिए पृथ्व्यादि अभिमानी कोई देवता होना चाहिए जिसको यहाँ अंतर्यामी शब्द से कहा जाएगा आगे तथा च श्रूयते श्रूयते टीका में कहते हैं तथा च श्रूयते वेदे वेद में ये श्रूयते भाष्य में पृथ्वीव यस्यायतनम अग्निर्लोको मनो ज्योति तीन न दस अब ये तीन सात का ये वाक्य है विचार वाक्य है ये तीन न न अर्थात ये साकल्य ब्राह्मण कहते हैं साकल्य अंतिम में याज्ञवल्क्य जी को पूछते हैं तो वहां याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं पृथ्वी एव यस्य आयतनम जीव का आयतन पृथ्वी तो अग्नि लोको मनो ज्योति ही तो आयतन अर्थात शरीरम अग्नि लोको लोक अर्थात चक्षु मनो ज्योति मनो इसका ज्योति है प्रकाश है उसी के द्वारा सब कुछ जानता है इत्यादि तो यहाँ कहा गया कि ये देवता को कहा गया ये उदाहरण देते हैं टीका में तथा च श्रूयते वेदे पृथ्वी यस्य देवस्य आयतनम आयतनम अर्थात शरीरम् त तो जिस देवता का शरीर है पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात जो स्थूल पृथ्वी दिखता है, तो ये स्थूल पृथ्वी किस देवता का होगा शरीर? कहते पृथ्वी देवता का। पृथ्वी देवता भी एक जीव है, उसी का शरीर हो गया पृथ्वी। और अग्नि लोक कहा गया मंत्र में, इसका अर्थ कहते हैं लोक्यते अनेन इति लोकश्चक्षु, अग्नि ही उसका चक्षु है, पृथ्वी उसका शरीर है, अग्नि उसका चक्षु है। ज्योति ही सर्वार्थ प्रकाशक मन इत्यर्थ, मनो ज्योति, ज्योति अर्थात सारे अर्थों को प्रकाश करने वाला ज्योति वो मन ही है। क्या चीज? लोक शब्द का अर्थ लोकरी, लोकरी दर्शन है, लोक्यते अनेन इति दर्शन है अर्थात दृश्यते अनेन इति लोकस चक्षु। अच्छा आगे भाष्य में तो पृथ्वी एवं यस्य आयतनम अग्नि लोको मनो ज्योति, ये पूर्व पक्ष उदाहरण देता है, कहते देखिए यहाँ पृथ्वी देवता का ही कथन हुआ है, तो अर्थात ये पृथ्वी रूपक पृथ्वी अगर शरीर है तो स्थूल पृथ्वी जो दिखता है ये किसका शरीर है? पृथ्वी देवता का शरीर है। और आप यहाँ कहते हैं तो यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यस्य यंग पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीर, जिसका शरीर पृथ्वी है, किसका शरीर पृथ्वी है? कहते देखिए अन्य मंत्र में कहा गया पृथ्वी पृथ्वी देवता का शरीर है, तो इसलिए यहाँ पृथ्वी देवता ही लेना है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। भाष्य में आगे सच कार्य करण बत्वात, ये जो पृथ्वी देवता है उसका कार्य भी है करण भी है, कार्य अर्थात शरीर, करण अर्थात उसका इंद्रिय है, तो होने से तो ये जो पृथ्वी देवता है उसका जो अग्नि है वही उसका चक्षु है, पृथ्वी देवता का चक्षु हो गया जो अग्नि, और पृथ्वी देवता का मन हो गया जो ये ज्योति। आगे भाष्य में सच कार्य करण बत्वात, स अर्थात वो जो पृथ्वी देव कार्य करण वाला होने से पृथ्व्यादीन अंतस्तिष्ठन यमयति इति उत्तम, ये जो पृथ्वी आदि हुआ उसका अंदर में रह करके पृथ्वी को ये यमन करता है, नियमन करता है, इति उत्तम, इसलिए देवतात्मनो यमयत्रित्वम इति युक्तम देवतात्मनो यमयत्रित्वम, इसलिए युक्तम, युक्तम अर्थात ये बात संगत है, क्या संगत है? देवतात्मा ही यमयिता है, अर्थात पृथ्वी देवता ये पृथ्वी का यमयिता है, इस प्रकार की हो जाएगा। टीका में उपक्रमादीना अंतर्यामी ऐक्य निश्चयाद अनेक देव पक्षो न युक्त इति अरुचे रहा, इस पक्ष में क्या हो गया कि देवता पृथ्वी में हुआ तो पृथ्वी देवता अंतर्यामी, अप्सु लिया जाएगा तो वरुण देवता अंतर्यामी, वायु में ले जाए तो वायु देवता अंतर्यामी, ये तो आदित्य में लिया जाएगा तो आदित्य देवता अंतर्यामी, ये तो नाना देवता हो जाएंगे। और उपक्रमादीना अंतर्यामी ऐक्य निश्चय बेथनु तम अंतर्यामीणम, एक वचन कहा गया था, गंधर्व पूछता था आप वो अंतर्यामी को जानते हैं क्या, एक वचन कहता है, और यहाँ भी कहा था कि यह पृथिव्याम तिष्ठन एसते आत्मा, एक वचन कहा जाता है, उसको कहते हैं उपक्रमादीना अंतर्यामी ऐक्य निश्चया अनेक देव पक्ष न युक्त, प्रत्येक में अलग अलग हो जाएगा, ये पक्ष ठीक नहीं है इति अरुचेर, इसलिए अन्य पक्ष कहते हैं भाष्य में योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयित्रित्वं स्यात्, कोई योग योगी है कस्यचित् सिद्धि प्राप्त कर लिया है, सभी के अंदर में अनुप्रवेश करके यमयित्रित्वं स्यात् हो जाएगा, न तो परमात्मा प्रतीयेत, पूर्व पक्ष कहता है परमात्मा तो नहीं होगा, क्यों परमात्मा नहीं होगा? अकार्य करणत्वात, ये अपाणी पादो जवनो ग्रहिता, इस प्रकार कहा जाता है, तो नतस्य कार्यम करण वा विद्यते, इस प्रकार के है, उसका कोई कार्य करण इत्यादि नहीं है, कार्य शरीर करण इंद्रिय, सुता सूत्र उपनिषद में कहा जाता है, तो अकार्य करणत्वाद इति पूर्व पक्ष कहा, तीन पक्ष कह दिया कि ईश्वर तो नहीं हो पाएगा इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते। टीका में आगंतुक सिद्धस्य, सिद्धांत कहता है आगंतुक सिद्धस्य अंतर्यामित्वे अप्रसिद्ध साधन कल्पना गौरवाद, नित्य सिद्ध एवं अंतर्यामी इति सिद्धांत यति। सिद्धांत कहता है कि आगंतुक है और आगंतुक सिद्धस्य, ये जो आप योगी को कह दिए ये आगंतुक सिद्ध अर्थात योगी को ये सर्वदा रहने वाला अर्थात इसका सिद्ध होने से पहले जो योगी अंतर्यामी है वो कभी योग करके सिद्ध हुआ, उससे पहले वो फिर अंतर्यामी नहीं था, तो इसको कहते हैं आगंतुक सिद्ध। जो योगी होगा वो आगंतुक सिद्ध, आगंतुक सिद्ध से अंतर्यामित्व मानेंगे तो अप्रसिद्ध साधन कल्पना, ऐसा कौन साधन है जो करके वो अंतर्यामी बन जाएगा, आपको कुछ साधन करना चिंता करना पड़ेगा, अप्रसिद्ध साधन का कल्पना करना पड़ेगा और ये महान गौरव हो गया। आप एक योगी कल्पना करेंगे सभी के अंदर प्रवेश करके नियमन करेगा, ऐसे सिद्धि कहाँ से आएगा, कुछ साधन किया, वो साधन किस प्रकार की है, ऐसा कोई प्रसिद्ध साधन नहीं है, तो इसको कहते हैं अप्रसिद्ध साधन, अप्रसिद्ध साधन कल्पना ये गौरव होगा। इसके अपेक्षा नित्य सिद्ध है वो अंतर्यामी इति सिद्धांत है, जो अंतर्यामी है वो नित्य सिद्ध आगंतुक नहीं है। तो एवं प्राप्ते प्राप्ते भाष्य में एवं प्राप्ते इदम उच्यते ये कहा जाता है, यो भाष्य में आ गया यो अंतर्यामी अधिदैवादिषु श्रूयते, जो अंतर्यामी अधिदैव इत्यादि में ये पृथ्वी जल ये सब अधिदैव श्रूयते स परमात्मा एव स्यात् न अन्य इति, वो परमात्मा ही है कोई दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा अर्थात कोई योगी नहीं है, कोई देवता नहीं है अथवा कोई अन्य अर्थांतर वो भी नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है कुतः क्यों नहीं हो पाएगा, सिद्धांत कहता है तद्धर्म व्यपदेशात्, परमात्मा का ही धर्म का कथन हुआ है, इसको दिखाते हैं तस्य ही परमात्मनो धर्मा ही यह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते, तस्य ही परमात्मनो उसी परमात्मा का धर्म यहाँ निर्दिश्यमाना कर्मणिशान यहाँ निर्दिष्ट हुए हैं ऐसे दृश्यन्ते दिखते हैं। पृथिव्यादि तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तं विकार जातम अंतस्तिष्ठन यमयति इति परमात्मनो यमयित्रित्वं धर्म उपपद्यते। पृथिव्यादि तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम, अधिदैवादि भेद से नाना ये पृथ्वी अप तेज वायु आदित्य दिक ये सब उसे समस्त विकार जातम, जितने सारे विकार विकार अर्थ जितने सारे सृष्ट है जात पदार्थ है अंतस्तिष्ठन सभी का अंदर में रह करके यमयति इति, ये तो परमात्मनो यमयित्रित्वम धर्म, ये धर्म परमात्मा का ही हो सकता है। सर्व विकार कारणत्व सति सर्वशक्ति उपपत्ते है, सारे विकार कार्य वर्ग का कारण है ये परमात्मा होने से सर्वशक्तिमान ये है, तो सभी का नियमन कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि ऐसा तो आत्मा अंतर्यामी अमृत इति च आत्मत्व अमृतत्व मुख्य परमात्मने परमात्मन उपपद्येते, ऐसा तो आत्मा अंतर्यामी अमृत प्रत्येक पर्याय में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इसमें जो आत्मत्व कहा गया और अमृतत्व ये मुख्य परमात्मा में ही ये दोनों संभव है, अन्य किसी को लेंगे तो ये सत्य आत्मा नहीं कहा जा सकता है, और अमृत बाकी सब मरणशील ही है, सबका उत्पत्ति होता है नाश होता है, ये परमात्मा में ही ये अमृतत्व और आत्मत्व मुख्य है, अन्यत्र लेंगे तो कोई गौण करेंगे उपचार करेंगे। टीका में देवता निराशे हेतुअंतरम आह, क्यों देवता नहीं हो पाएगा उसके लिए दूसरा हेतु देते हैं यम पृथ्वी इति, भाष्य में यम पृथ्वी न वेद इति च पृथ्वी देवताया अभिज्ञेयम अंतर्यामीण ब्रुवन देवतात्मनो अन्यम अंतर्यामीण दर्शयति, तो देवता वो अंतर्यामी नहीं है, क्यों कहा गया यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है इति च पृथ्वी देवताया अभिज्ञेयम अंतर्यामीण ब्रुवन, पृथ्वी देवता के द्वारा पृथ्वी देवताया षष्ठी है उसका अभिज्ञेय उसका ज्ञान का विषय नहीं है अंतर्यामी, इसको कहते हैं मंत्र में जो अंतर्यामी को कहा गया वो पृथ्वी देवता का ज्ञान का विषय नहीं है, वो नहीं जानता है, देवतात्मनो अन्यम अंतर्यामीनम दर्शयति, पृथ्वी देवता से अन्य अंतर्यामी है उसको दिखाते हैं। कहें क्यों पृथ्वी देवता नहीं होगा, पृथ्वी देवता को नहीं जानता है, कहेंगे ऐसा कैसे होगा, कोई कहेगा मैं अपने आप को नहीं जानता, इस प्रकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पृथ्वी देवता अंतर्यामी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अंतर्यामी को पृथ्वी देवता नहीं जानता है, इसलिए वो दोनों एक नहीं होंगे। पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि पृथ्वी इति आत्मान विजानीयत। अगर पृथ्वी देवता को अंतर्यामी से लिया जाएगा, वो तो अहम अस्मि पृथ्वी, पृथ्वी देवता इस प्रकार की जानती है, इति आत्मान विजानीयत, इसलिए वो अंतर्यामी नहीं होगा। अंतर्यामी को तो पृथ्वी देवता नहीं जानती है। अच्छा तथा अदृष्टो श्रुतः इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मनो उपपद्यत इति। अदृष्ट है तो अदृष्ट क्यों है, कहते रूपादि विहीन है, तो पृथ्वी को लेंगे तो रूपादि विहीन नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि अदृष्ट अश्रुत कहने से इत्यादि व्यपदेश, व्यपदेश उपदेश, रूपादि विहीनत्वात् परमात्मनो उपपद्यते, तो ये परमात्मा ही अदृष्ट अश्रुत इत्यादि ये संभव होगा। और पूर्व पक्ष कहता है ईश्वर को तो नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उसका कार्यकरण नहीं है। सिद्धांत कहता है कि यतु अकार्यकरण से परमात्मनु यमैत्रित्व न उपपद्यते इति। परमात्मा अकार्यकरण है, उसका कार्यकरण नहीं है, जिसका कार्यकरण नहीं होगा ऐसे परमात्मा ने, परमात्मा का यमैत्रित्व न संभवती न उपपद्यते, ऐसा जो कहा था सिद्धांत कहता है कि नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। टीका में ईश्वरो न नियंता अशरीरत्वात् घटवत् इति उक्तम। ये अनुमान कौन देगा, पूर्व पक्षी सिद्धांत देगा, पूर्व पक्षी क्यों कहता है ईश्वर न नियंता, क्योंकि अशरीरत्वात् घटवत्। तो ये जो अनुमान पूर्व पक्षी दिया सिद्धांति उसका निराश करता है। इसमें हेतु क्या दे दिया, अशरीरत्व। तो आगे सिद्धांत कहता है टीका में नियम्य अतिरिक्त शरीर शून्यत्व वा हेतु शरीर असंबंधित्व वा हेतु। जो अशरीरत्व है उसका अर्थ नियम्य अतिरिक्त शरीर शून्यत्व, नियम्य तो एक है, ये जो नियामक है अंतर्यामी है उसका नियम्य से अतिरिक्त शरीर नहीं है, ये हो गया अशरीरत्व का अर्थ। किंतु नियम्य शरीर है उसको छोड़कर के अतिरिक्त शरीर नहीं, ये आप कहना चाहते हैं, अथवा ये जो अंतर्यामी है उसका शरीर के साथ संबंध ही नहीं होता है, इस प्रकार की कहना चाहते हैं अशरीरत्व का क्या अर्थ। आद्य अर्थात नियम अतिरिक्त शरीर शून्यत्व ये अशरीरत्व का अर्थ कहेंगे। स्वदेह नियंतरी जीवे व्यभिचार, तो जीव जो है वो स्व शरीर का नियंता है। तो आपको अभी व्याप्ति होगा यत्र यत्र अशरीरत्व तत्र तत्र न नियंत्रित्व, आपका व्याप्ति इस प्रकार हुआ। तो ये जो जीव है अभी वो जीव अपना शरीर का नियंता है, अभी जीव हो गया नियंता, और जीव का स्व अतिरिक्त कोई और शरीर रहा क्या, नहीं है। तो हेतु जो है नियम्य अतिरिक्त शरीर शून्यत्व अभी ये जीव में आ गया, किंतु जीव अपना शरीर का नियंता है नहीं है, है तो न नियंत्रित्व ये साध्य नहीं रहा, तो हेतु रहा साध्य नहीं रहा, ये व्यभिचार हो गया। स्व देह नियंतरी जीवे व्यभिचार, जीव में हेतु रहा अशरीरत्व, अशरीरत्व का अर्थ हो गया नियम्य अतिरिक्त शरीर शून्यत्व, जीव का अपना शरीर नियम्य हो गया, उसे अतिरिक्त कोई शरीर जीव का नहीं है, नियम में अतिरिक्त शरीर शून्यत्व रह गया, किंतु न नियंत्रित्व ये नहीं रहा, जीव तो नियंता है, स्व देह का नियंत्री नियंता है, व्यभिचार हो गया। और द्वितीय कहेंगे शरीर असंबंधित्व, ये हेतु ईश्वर में नहीं रहेगा, ईश्वर शरीर असंबंधी नहीं है, सभी शरीर में रहेगा, तो इसलिए शरीर असंबंधी नहीं, इसलिए कहते हैं द्वितीय वस्तु असिद्ध, असिद्ध अर्थात स्वरूप असिद्ध, पक्ष में हेतु अभाव हो जाएगा, हेतु हो गया शरीर असंबंधित्व ये ईश्वर में नहीं रहेगा। ईश्वर से स्व अविद्या उपार्जित सर्व संबंधित्वात् इत्याह, ईश्वर स्व अविद्या उपार्जित, ईश्वर में भी अविद्या है, किन्तु ईश्वर में जो अविद्या, अविद्या का दो कार्य होता है, क्या क्या होता है, आवरण और विक्षेप। ईश्वर में किंतु अविद्या आवरण नहीं करेगा, ईश्वर सर्वदा जानते हैं कि ज्ञानी हो, किंतु विक्षेप नाना दिखाता है, ये जो नाना वो सब कहाँ है ईश्वर जानता है, ये नाना सब मेरे में अध्यस्त है। तो ईश्वर सभी शरीर में संबंध है, तो ईश्वर जो सभी शरीर में संबंध हुआ है, सभी शरीर कहाँ से है, अविद्या से अध्यस्त हुए, तो ये अविद्या जो कि विक्षेप का कारण है उसी को कहते हैं ईश्वर से स्व अविद्या उपार्जित। ईश्वर में भी अविद्या है, उसे उपार्जित हो गया जितने सारे सर्व उसके साथ संबंधी अर्थात सब उसमें अध्यस्त है। तो होने से अभी शरीर असंबंधी तो कैसे कहेंगे ईश्वर के, तो सर्व शरीर संबंधी हुआ। इति द्वितीय में ये स्वरूपा सिद्ध दोष हो जाएगा। इति आह यान नियच्छति इति भाष्य में नैष दोष यान नियच्छति तत् कार्यकरणैरेव तस्य कार्यकरणवतो उपपत्ते। जिनको ईश्वर नियमन करता है उन लोगों का कार्यकरण के द्वारा ईश्वर कार्यकरण हो जाएंगे। इसलिए गीता में आता है, सुता सूत्र में भी है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः सर्वतो क्षीशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो ये सभी का इंद्रिय के द्वारा ये अर्थात यही सब ग्रहण करता है। टीका में स शरीरो नियंता इति लोक दृष्टिम अनुसृत्य एतद् उक्तम। तो स शरीर जो होगा वो नियंता होगा, ईश्वर भी सशरीर है क्योंकि सभी का शरीर के द्वारा वो सशरीर हो जाएगा। पृथ्वी में रहेगा तो यस्य पृथ्वी शरीरम, जल में रहेगा तो यस्य आपह शरीराणि, इस प्रकार की हो जाएगा सर्वथा। क्यों इस प्रकार के कहा गया, कहते लोक दृष्टि को लेकर के जो नियंता होता है सशरीर होता है, इसको मान करके कहा गया। वस्तुतस्तु चेतन सानिध्य जड़स्य व्यापारो नियमनम तत्शक्तिमत्वम नियंत्रितम। वास्तवत चेतन के सान्निध्य से जड़ में व्यापार होता है, यही हो गया नियमन। और चेतन का सान्निध्य होने से ही जड़ में जो व्यापार हुआ, वो व्यापार हुआ नियमन। तो चेतन का सान्निध्य में वो शक्ति है, तो चेतन अभी शक्तिमान हो गया, तो वही हो गया नियंत्रित्वम। तो नियमन शक्तिमत्वम नियंत्रित्वम ये चेतन में आ गया। तच्च अभी ईश्वर में कैसे होगा, अचिंत्य माया शक्तिश्चिदात्मन शरीरम विनैव उपपन्नम। ये जो नियंत्रित्वम तच्च कहने से पूर्व का परामर्श है, ये जो नियंत्रित्व है अचिंत्य माया शक्ते है चिदात्मन बहुव्री है, अचिंत्या माया शक्तिर यस्य चिदात्मन सचिदात्मा अचिंत्य माया शक्ति तस्य, अचिंत्य माया शक्ति वाला चिदात्मा का शरीरम विनैव नियंत्रित्वम उपपद्यते हो जाएगा। आगे ननु देह नियंतुर जीवस्य अन्यो नियंता चेद तस्यापि अन्य इति अनवस्था इत्यतः। देह का जो नियंता है जीव, अभी उस जीव का अब दूसरा नियंता कह दिया अंतर्यामी, वो जो अंतर्यामी होगा वो अभी एक नियंता हुआ, जीव भी देह का नियंता, जो नियंता हुआ उसका नियंत्रंतर आया। जीव नियंता है उसका अन्य नियंता आ गया, तो वो जो अंतर्यामी आया वो नियंता है उसका भी अन्य नियंता आएगा, ये अनवस्था दोष होगा पूर्व पक्ष कहता है। ननु देह नियंतुर जीवस्य, देह का नियंता हो गया जीव, उसका अन्य नियंता आ गया, अन्य नियंता कौन आ गया अंतर्यामी होने से चेत तस्यापि अन्य, अंतर्यामी का भी अन्य नियंता आना चाहिए क्योंकि यो नियंता स नियंत्रंतर नियम्य, इस प्रकार के आपको व्याप्ति मिल जाएगा। इति अनवस्था इत्यत आह भाष्य में कहते हैं तस्यापि अन्यो नियंता इति अनवस्था दोषस्य न संभवती भेदाभाव। जीव का नियंता परमात्मा अंतर्यामी हुआ परमात्मा, उसका भी अन्य नियंता होगा ऐसा नहीं, अनवस्था दोष नहीं होगा, अनवस्था दोष न संभवती क्योंकि भेदाभाव। ये जो नियम्य हो गया जीव और नियामक हो गया परमात्मा, ये दोनों में वास्तव भेद नहीं है, वो तो केवल अविद्या काम कर्म इत्यादि को लेकर के उपाधि को लेकर के भेद कल्पना करके नियम्य नियामक कल्पना करते हैं। भेद ही सती अनवस्था दोष उपपत्ति, वास्तव भेद होगा तो अनवस्था होगा, वास्तव भेद नहीं है। तस्मात परमात्मा एवं अंतर्यामी, ये निश्चय हो गया परमात्मा वही अंतर्यामी है। टीका में निरंकुश सर्वनियंत्रित्वम ईश्वरस्य श्रुतम। तो ये जो सर्वनियंत्रित्वम निरंकुश ईश्वर में है, योगी में भी कुछ नियंत्रित्व हो सकता है किंतु वो सांकुश निरंकुश नहीं है। सर्वनियंत्रित्वम निरंकुश नहीं है, निरंकुशम सर्वनियंत्रित्वम ईश्वरस्य ये श्रुतम श्रुति में कहा गया। तस्य नियंत्रणतरा अनुमाने श्रुति बाध इति इति है ना, इति न अवस्था। अगर वो ईश्वर जो कि सर्वनियंता है उसका अगर नियंत्रण तरह स्वीकार करेंगे तो श्रुति का बाध हो जाएगा, इसलिए श्रुति बाध भयात न नियंत्रण तरह कल्प्यते, इसलिए न अवस्था एक समाधान हुआ। श्रुति बाध भय से अन्य नियंता कल्पना नहीं किया जाएगा। यद्वा ईश्वरात भेद कल्पनया जीवस्य नियंत्रित उक्ते हैं, ईश्वर से उपाधि के चलते भेद जीव का कल्पना करके जीव को आप नियंता कह दिए, जीव अपना शरीर का नियंता और ईश्वर जीव का नियंता, ऐसे जीव अपना शरीर का नियंता आप ऐसे कैसे कह दिए कि जीव को ईश्वर से भिन्न मान करके आप कह दिए। वास्तविक ये जो जीव है वो ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए शरीर का नियंता भी वास्तविक ईश्वर ही है। तो कहते हैं सत्य भेद अभावात, तो ईश्वराद भेद कल्पनया जीवस्य नियंत्रित्व उक्ते है, तो ये भेद का कल्पना करके जीव को नियंता ऐसे कहा गया, उक्ते है पंचमी अंत ये हेतु से। सत्य भेद अभावात, यहाँ सत्य भेद ऐसे पद से धन है, सत्य भेद वास्तविक नहीं है इसलिए न अनवस्था इत्यर्थ है। वास्तविक कोई अनवस्था नहीं होगा क्योंकि इसमें वास्तव कोई भेद नहीं है, इसलिए जीव का नियामक जो कहा जाता है ईश्वर वो कोई वास्तव ऐसे नियम या नियामक ये नहीं है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।